50 languages. 4. 4. Ve škole. Ve škole. Kde jsme? Kde jsme? Jsme ve škole. Jsme ve škole. Máme vyučování. Máme vyučování. To jsou žáci. To jsou žáci. To je učitelka. To je učitelka. To je třída. To je třída. Co děláme? Co děláme? Učíme se, učíme se, učíme se jazyk, učíme se jazyk. Já se učím anglicky, já se učím anglicky. Ty se učíš španělsky, ty se učíš španělsky. On se učí německy, on se učí německy. My se učíme francouzsky, my se učíme francouzsky. Vy se učíte italsky, vy se učíte italsky. Oni se učí rusky. Oni se učí rusky. Učit se jazyky je zajímavé. Učit se jazyky je zajímavé. Chceme rozumět lidem. Chceme rozumět lidem. Chceme mluvit s lidmi. Chceme mluvit s lidmi.